بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تريشي جانا ومتوم صلى الله عليه وسلم وحي لكتيك وكهي تقريبا miaka miwili au zaidi ya miaka miwili wahyi ulikatika kwa mtume alayhi salatu wasalam baada ya kuteremshiwa Iqra aya 5 za suratul Alaq. Ikapita masiku mengi sawasawa na miaka sawasawa ni miwili au ni miaka zaidi ya miwili. Thumma qala rahimahullahu ta'ala thumma tabadda lahu al-malak bayna as-sama'i wal-ardi 'ala kursiyyin wa thabbathahu وبشره بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. بعد كبني هيتو كبيتا ثم تبدى له كيشا أكم ذهريكيا وكيي ثم تبدى له كيشا أكذهيري وكيي الملك ملائكة يولي أكذهيري ومتومي بين السماء والأرض بين ينبين الأرض ala kursiyin malaika huyo akiwa juu ya kiti. Ala kursiyin malaika huyo akiwa juu ya kiti. Wathabbathahu akamthibitisha mtume sallallahu alaihi wasallam kumpa uhakika, kwa maana kumpa utulivu, tulia. Wathabbathahu akamthibitisha. Wabasharahu na akambashiria bi annahu rasulullahi haqqa, vile malaika anamthibitisha mtume, anamthibitishia mtume na vile vile kumbashiria kwamba yeye ni nabii wa Allah wa kweli. Falamma raahu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam na pale kipindi ambapo mtume alayhi salatu wasalam alipomuona yule malaika, falamma raahu fariqa minhu ay khafa wa hazin wa fazia, alihofia na akapata mfadhaiko. Fariqa minhu, alihofia kutokana na yeye na vile vile akapata mfadhaiko. Wa dhahaba ila khadijata, tume sallallahu alayhi wasallam akaenda kwa Khadija. Wa qala, na akasema, zammiluni dathiruni, nifunikeni nifunikeni. Zammiluni nifunikeni, wa dathiruni na vile vile nifunikeni. Fa anzala Allahu alayhi azza wa jalla, Allah tabarak wa ta'ala akamteremshia mtume wetu alayhi salatu wa salam, ya ayyuhal mudathir, ewe mwenye kujifunika gubigubi, qum fa andhir, simama na uone, simama. Wa rabbaka fakabbir, na mola wako mtukuze. Wa thiyabaka fatahhir, na nguo zako zitoharishe. Amri hii ilimjia mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya kutoka na kumkimbia malaika na kwenda kwa mtume kwa Khadija, hali akiwa anasema nifunikeni nifunikeni. Wakanati alhalu alula, na ilikuwa hali ya mwanzo ya mtume ya kuteremshiwa suratu al-Alaq, hala lubuwati wa iha, ilikuwa ni hali ya yeye kama nabii wa iha, na ndiyo hali ya yeye kuteremshiwa wahyi. Kipindi cha mwanzo kuteremshiwa aya tano zile ndiyo zinathibitisha kwamba yeye alikuwa ni nabii. Thumma amarahu Allahu fi hadhihi al-ayat, kisha Allah subhana akamwamrisha katika aya hizi, ayundhira qauma, awaonye watu wake. Ayundhira qauma, ili awaonye watu wake. Wayad'uhum ila Allahi, na awalinganie kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amri hii ndio ilikuwa amri ya ayuhal mudathir qum fa andhir, ilikuwa ni amri ya yeye kunyanyuka na kwenda kuwaonya watu. فشمر صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام شمر akajiandaa kwa hilo fashammara alayhi salatu wasalam an saqi taklif unakokuyaendea yale majukumu akajiandaa an saqi taklif unakokuyaendea hayo majukumu waqama fi ta'ati llahi akasimama katika ta'a ya Allah subhana atamma qiyami tena kisimamo kilichokuwa kizuri akasimamia swala hilo la kumtii Allah la kuwalingania watu waje katika la ilaha illa Allah wa muabudu Allah atamma qiyam alisimamia hilo jambo ukamilifu wa kulisimamia yad'u ila Allah subhanahu anawalingania kwa Allah alkabira waswaghira mtu mkubwa na mtu mdogo wote anawalingania hajali anawaambia qulu la ilaha illa Allah tuflihu wale wakubwa wale wadogo hivyo hivyo qulu la ilaha illa Allah tuflihu semeni la ilaha illa Allah mtafaulu والحر والعبد نافله vile mtu ambaye yuko huru wal abada na mtumwa anawaambia semeni la ilaha illa Allah wal rijala wan nisa wanaume na wanawake na walingania wal aswada wal ahmara mtu mweusi na wale ambao ni wekundu wote hao mtume sallallahu alaihi wasallama alisimama kuwalingania kwa sababu amri imeshakuja kum fa andhir فاستجاب له عباد الله من كل قبيله فاستجاب له وكمويتikia yeye mtume alayhi salatu wasalam ibadullahi waja wa Allah wakamuitikia min kulli qabila kutoka kila kabila watakubali da'wa ya mtume sallallahu alayhi wasallam wa kana haizu sabqihim na aliyekuwa wa kwanza kuwatangulia Abu Bakar radhiyallahu anhu wa kana haizu sabqihim aliyekuwa wa kwanza kupata na kuwatangulia Abu Bakar radhiyallahu anhu ndiye mtu wa mwanzo kumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni Abdullah ibn Uthman at-Taymi Abu Bakar jina lake aitwa Abdullah Abu Bakar jina lake anaitwa Abdullah ibn Uthman at-Taymi shamzo ya Abu Bakar tu basi lakini jina lake halisi watu hawajui wengi jina lake ni Abdullah ibn Uthman at-Taymi وآزره في دين الله ابو بكر نو كان مwanzo kumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam waazarahu na akawa ni waziri wake akampa nguvu fi dinillah katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wadaa ma'ahu ila Allah ala basira wadaa ma'ahu mtume akalingania pamoja na Abu Bakar ila Allah watu wamwelekee Allah ala basirati wa ilmu wa ma'rifa wa utambuzi فاستجاب لأبي بكر نائب أبو بكر رضي الله عنه أقوالينيا وات وعلم وبصيرة فاستجاب لأبي بكر وكيتكيه ولويت أبو بكر عثمان بن عفان عثمان بن عفان أليبيوا نساها أبو بكر أليلينيوا أبو بكر عثمان أكيكبار دعوة يمتوم صلى الله عليه وسلم كفتي أبو بكر وطلحة نبيل بن طلحة طلحة نائب ليتكيه alimuitikia Abu Bakar radhiyallahu anhu wa Sa'd ibn Abi Waqqas na vile vile Sa'd ibn Abi Waqqas naye pia alitikia wito wa nani wa Abu Bakar radhiyallahu anhu kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam alimlingania Abu Bakar Abu Bakar akaikubali dawa ya mtume sallallahu alayhi wasallam naye katika watu wazima watu wakubwa kisha naye Abu Bakar baada ya kulinganiwa na kuelekezwa na kufundishwa naye pia akalingania watu katika wale aliowalingania alimlingania Uthman ibn Affan kwa hiyo Uthman samaratu Abu Abi Bakr radhiyallahu anhu Uthmani ni matunda ya Abu Bakr radhiyallahu anhu wa amma Ali wa amma kuhusiana Ali ama kuhusiana Ali fa aslama saghiran Ali yeye alislimu hali ya kuwa ni mdogo sana Ali radhiyallahu anhu alislimu naye akiwa ni mdogo sana ibn thamani sinin akiwa ni mtoto wa miaka 8 radhiyallahu anhu alislimu akiwa mtoto mdogo sana waqila na imesemwa akthara min dhalik kwamba alikuwa na miaka mingi kuliko hata hiyo iliyotajwa waqila na imesemwa kana islamuhu kulikuwa kusilimu kwake kabla islami Abi Bakar kabla ya kusilimu Abu Bakar waqila na imesemwa pia la hapana Abu Bakar ndio wa mwanzo katika watu wazima na yeye Ali radhiallahu anhu ni wa mwanzo katika watoto wadogo. Wa ala kulli hali, shekhe hapa ameachana na khilaf, ameachana na khilaf wa ala kulli hali, na juu ya kila hali ya haya ambayo imezungumzwa. Fa islamuhu laysa ka islami abi as-siddiq, ka isfa islamu, kusilimu kwake Ali laysa ka islami siddiq, si kama vile kusilimu kwa Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu. Kweli kuna khilafu za wanawachuoni kwamba Ali radhiallahu anhu alisilimu wakati gani. Mara wanasema kila miaka minane, miaka zaidi ya hiyo, bali kabla ya Abu Bakari. Wengine wanasema hapana. Sheikh anasema wa ala kulli hal, aya juu ya kila hali. Tayib, haya tujalie hivyo, lakini fa islamu, kusilimu kwa Ali laysa ka islami Siddiq, si kama vile kusilimu kwa Abu Bakar radhiallahu anhu. لأنه كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه وسباب أبو بكر وسباب علي رضي الله عنه كان في كفالة رسول الله alikuwa chini ya malezi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa chini ya malezi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Akhadahu min ammi, mtume alimchukua Ali kutoka kwa ammi yake. Kwa hiyo akawa ni analelewa kwa mtume alayhi salatu wasalam. I'anatan lahu, na alimchukua kutoka kwa ammi yake. I'anatan lahu, kwa lengo la kumsaidia. Ala sanati mahallin, juu ya sanatin mahallin, yatakuja haya. Ala sanatin mahallin, ala sanati mahallin. Wakadhalika aslamat Khadija, na hivyo hivyo alisilimu Khadija, alisilimu Khadija wa Zaid ibn Haritha, na mwingine alisilimu ni Zaid ibn Haritha. Mpaka hapa unaona ya kwamba muallif rahimahullahu ta'ala anakuelezea da'wa ya mtume ilitoa natija. Natija ya kwanza ilimwelekea mtu mzima ambaye ni Abu Bakar. Abu Bakar radhiallahu anhu amesilimu akiwa ni mtu mzima. Kisha baada ya hapo natija ya da'wa ya mtume ikaenda mpaka kwa watu wengine, kama vile wakina Khadija, kama vile wakina Zaid ibn Harith. Katika yale ambayo ahlul ilmi wanayazungumza kuhusiana da'wa ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wanasema ya kwamba da'wa ya mtume ilikuwa ina maratibu saba. Da'wa ya mtume ilikuwa na madaraja na mpangilio ambao umefikia mipangilio saba. Da'wa yake mtume sallallahu alaihi wasallam, kwanza kabisa da'wa yake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma budiya huwa ar-ru'yatu as-sadiq. Kwanza da'wa yake imeanza kwa yeye kuwa anaota, anaota usiku, na anaota ndoto ambazo ni za kweli, zinakuja kusadikishwa na hali ya mchana. Kwa da'wa yake kwanza imeanzia kwenye hali ya ndoto, alikuwa akiota, kisha baada ya kuota hapo anakuja kusadikishwa na zile ndoto. Jambo la kwanza katika da'wa yake. La pili, awwalu ma unzila alayhi min al-Qur'an iqra, cha mwanzo kilichoteremshwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika da'wa yake aliambiwa asome. Cha mwanzo kuteremshiwa yeye mtume katika Qur'ani ni aya tano katika suratul Alaq, akiambiwa asome. Fa'alima Allahu fa'alimahu Allah, Allah subhanahu akamfundisha Qur'ani yale ambayo alikuwa hayajui. Ma lam yakun ya'lam, hivyo basi mlinganizi yoyote anayechukua jukumu la kuwalingania watu lazima naye apitie njia kama hii. Kwanza awe na basira na kile anachokilingania, lazima akijue kile anachokilingania. Na kama tutaposema mara kwa mara kwamba kuna ndugu katika imani wamekhalifu msingi huu, kwamba midhali yeye basi mujarrad wa kuwa ameshatoka siku mbili tayari yeye ni kuanza kutoa da'wa na kufundisha watu. Kwa hiyo da'wa yake ya pili ya mtume, martaba yake ya pili, kwanza alifundishwa, ilikuwa ni ilmu. Na vile vile da'wa ya tatu au martaba ya tatu, thumma umira bitablighi alqaribu minhu walba'id, kisha kaamrishwa ifikishe hiyo da'wa kwa yule wa karibu na yule wa mbali. Akaanza kuwafundisha jamaa zake wa karibu, na ndio maana mtume sallallahu alayhi wasallam alifikia kuwaita familia yake makabila yote. akisema ya bani Abdul Muttalib, ya bani Hashim, ya bani fulan, enyi makabila yangu watu wa Abdul Muttalib, ewe watu wa bani Hashim, saluni ni mali mashiitu, niombeni katika mali mnachotaka, niombeni. Fa inni la ughni ankum min Allah shay'a, mimi siwanufaisheni na Allah kwa kitu chochote kile. Kawalingania kwa maana kwamba anachokimiliki yeye katika mali anaweza kawapa, lakini hidayah kuwaongoza watu hiyo haipo katika mikono yake. Yaani hidayah fi irshad wa hidayah kwa tawfiq min Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika martaba ya 4 akaanza kulingania baada ya kusoma. Baada ya kusoma akaanza kulingania. Na hiyo ni maamrisho ya Allah ya huwal mudaththir. Allah akamwambia fi anzir ashiratak alaqrabin na ila ghayri dhalika min alayat. Ya nne katika hizo, wa kana awwal wa a'zam mimma da'a ilayhi ifradullah bil ibad. Amesha soma kafundishwa kisha kaanza kulingania, wa kana awwal, lile jambo la mwanzo ambalo ameanza kulingania kubwa zaidi ni ifradullah bil ibad, watu wamkutishe Allah katika ibada, wamwabudu Allah peke yake na waachane na miungu yao yote na ibada zao zote hizo mbovu, wamuelekee Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya alfariq baina alislam wal kufr, na hii ndio maana la ilaha illa Allah, kwamba watu wampokeshe Allah na la ilaha illa Allah ndio inayotofautisha baina ya iman wal islam, baina alislam wal kufr, baina alislam na ukafiri. Kwa hiyo akalisimamia hili kidete, na si maana ndio maana yake Rasul alisema hili kwa maana ya kwamba wale wote watakaokuwa wakilingania kisha wakaupiga pembeni msingi huu, sisi hatuwa wahesabu kama min ahli sunna, kwa sababu wao wameufunja msingi ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ameulingania. Na vile vile daraja ya tano, martaba ya tano, wa kana awwalu ma naha anhu ashirk, na likawa jambo la mwanzo ambalo alilikataza Mtume ni ushirikina. Jambo la mwanzo ushirikina ni shatta anwa'iha, ushirikina kwa aina zake zote. Sio ushirikina kwenda kuabudu sanamu tu, mtu kafahamu kwamba ushirikina ni kwenda kuabudu sanamu peke yake, la, bali ushirikina wote ambao una maana ya kulipeleka jambo ambalo ni haswa kwa Allah ukampelekea kiumbe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akalikataza lote. Na sita, thumma furidha ba'da 10 sanawat min bi'thatihi furidhat as-salah fa hiya ahammu al-arkan, kisha baada ya hilo, baada ya miaka 10 akiwa anafanya kazi hii, thumma ba'da 10 sanawat, kisha baada ya miaka 10 min bi'thatihi, tokia apewe utume sallallahu alaihi wasallama, furidhat as-salatu, ili faradhisha swala. Sasa watu waanze kuswali, watu waanze ibada ya swala. Miaka 10 tokia apewe utume, anawalingania watu tu tauhidi tauhidi tauhidi, kisha baada ya hapo sasa ndio ikaja jambo la swala. Tayib, ya mwisho kabisa, wa ba'daha alhijrat ila almadina furidat baqiyat alarkan alislam min alibadat, kisha baada ya da'wa ya mtume sallallahu alayhi wasallam akafaradhishiwa, akaambiwa ahame atoke Makka aende Madina. Na alipofika Madina sallallahu alayhi wasallam alifaradhishiwa arkani zingine, aliletewa nguzo zingine za Uislamu na nyingine miongoni mwa ibada katika ibada, aliletewa na akafundishwa sheria. Miongoni mwa hizo zaka akiwa Madina, saumu Ramadhan akiwa Madina, haji akiwa Madina. Na akiwa Madina zilifuata sheria nyingi sana kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo ya muamalat, mambo ya kibiashara, mambo ya kidola, maelekezo yote yalikuja akiwa wapi? Akiwa Madina sallallahu alaihi wasallam. Mambo ya mirathi, mambo ya kuoana, mambo ya jihadi na yasiyo kwa hayo yote, haya mtume alayhi salatu wasalam aliambiwa, aliteremshiwa akiwa Madina. Kwa hiyo da'wa ya mtume kwanza imeanza na ilmu, kisha da'wa yake imewafuata wale ambao walikuwa karibu ikawalingania, na vile vile da'wa yake cha tatu inawaita watu kwenye la ilaha illa Allah. Kisha baada ya hapo ni watu kunafuatia sheria zingine, kuzitekeleza sheria zingine ambazo tumezitaja hapo punde. Nasallu Allahu bimanihi wa karamihi أن يرزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.